Gök infitar ettiği, yarıldığı zaman, yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman, denizler birbirine açıldığı ve yeryüzü düzlenerek hepsi bir deniz olduğu zaman, kabirler alt üst edildiği, ölüler diriltilip çıkarıldığı zaman, o gün her nefis neyi yapıp öne sürdüğünü ve neyi yapmayıp geri bıraktığını bilir. Ey insan! O kerim, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? O ki seni yarattı da seni düzgün yaratılışlı ve azaları tam bir insan yaptı. Nihayet seni ölçülü ve dengeli kıldı. Seni dilediği herhangi bir surette terkip etti. Hayır, aksine siz hesap gününde amellere verilecek cezayı yalanlıyorsunuz. Hem şüphesiz üzerinizde elbette amellerinizi muhafaza edici melekler vardır. Kiramen katibin, şerefli yazıcılar. Her ne yaparsanız bilirler. Şüphesiz ki ebrar, güzel amel sahibi, içi dışı tertemiz hayırlı insanlar, nimet içinde naim cennetlerindedirler. Şüphesiz günahkarlar da yakıcı ateş içinde cehennemdedirler. Din, hesap günü oraya girerler. Onlar oradan çıkıp kaybolacak kimseler de değildir. Ey Resulüm! Hesap gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Sonra hesap gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Ve o gün kimse namına bir şeye malik olamaz. Ve o gün emir ancak Allah'ındır.